Nieuwtjes. Goedemiddag. Welk proces ga je door als je hoort dat je vader je moeder om het leven heeft gebracht? Sanneke Langedoen maakte dit een aantal jaar geleden mee en heeft er nu een boek over geschreven. Verder staan we hier in de Villa Stil bij het legendarische landskampioenschap van Sparta, nu 64 jaar geleden. Het was de eerste Rotterdamse club die winnaar werd in het betaald voetbal. Dat en meer straks, nu eerst het NOS Journaal. Ismael de Bruin. In de Noord-Italiaanse regio Emilia-Romagna zijn tot nu toe zeker 9 doden gevallen door het noodweer van de afgelopen dagen. Een onbekend aantal mensen wordt nog vermist. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. In anderhalve dag viel er een hoeveelheid regen die normaal gesproken in een half jaar valt. Het leger en de kustwacht zijn bezig met het evacueren van mensen, zegt correspondent Helene Daens. Maar ook zijn honderden wegen nog onbegaanbaar en dorpen dus onbereikbaar. Dus is dit een ramp die op sommige plekken al waarvan de schade wordt opgemaakt. Maar op andere plekken is dit een ramp die eigenlijk nog steeds in ontwikkeling is en waar nog steeds meer mensen last van krijgen. De Italiaanse regering is bij elkaar gekomen om financiële steun te regelen voor de regio in Noord-Italië. Op de Krim is een goederentrein met graan ontspoord. Tussen de hoofdstad Simferopol en de havenstad Sevastopol is het treinverkeer daarom stilgelegd. Dat zegt de leider van de regio die door Rusland is geïnstalleerd. Volgens hem was inmenging van buitenaf de oorzaak van de ontsporing. Een Telegram-kanaal dat banden heeft met Russische veiligheidsdiensten sprak eerder over een explosief op het spoor en een grote krater in de regio. In Parijs is de eigenaar van een Grieks techbedrijf onlangs aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage voor Rusland. Het bedrijf heeft hoofdvestigingen in Rijen en Den Haag. In opdracht van Russische inlichtingendiensten zouden het bedrijf en de verdachte Rusland hebben geholpen bij het ontwikkelen van nieuwe wapens. China en Oekraïne zijn van plan om te gaan samenwerken. Dat meldt het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken na een ontmoeting van een Chinese diplomaat met president Zelensky. Hoe de samenwerking er precies gaat uitzien is nog onduidelijk. Een veerpont tussen Hattem en Zwolle is vanochtend uit de vaart gehaald vanwege een lekkende accu. Door de damp die vrij kwam raakten de schipper en een brandweerman onwel. Het Apeldoorns kanaal is voorlopig gesloten voor boten. Het is niet verrassend dat het kabinet en boerenorganisaties geen akkoord hebben gesloten over de toekomst van de landbouw. Dat vindt onder andere de hoofdredacteur van het agrarische blad Nieuwe Oogst. Vanochtend vroeg werd bekend dat de partijen het op 4 punten nog niet eens zijn. Vooral het geld dat het kabinet aan de boeren wil geven voor natuurbeheer is een lastig punt. Roy Meijer van het Nederlands Agrarische Jongerencontact zat aan de onderhandelingstafel en hij heeft nog hoop. Als wij na zo'n lange nacht en na zoveel jaren rotzooi nog tot deze 4 punten komen, dan vind ik dat de moeite waard om nog over door te praten. Ook boerenactiegroep Agractie reageert op de onderhandelingen van vannacht. Voorman Bart Kemp roept op om helemaal te stoppen met onderhandelen. Agractie stapte eerder al uit het overleg en zat vannacht dan ook niet aan tafel. Het is niet duidelijk of de vermiste kinderen na een vliegtuigcrash in Colombia ook echt zijn gevonden. President Petro meldde gisteravond dat de 4 na een zoekactie met honderden militairen waren gevonden. Maar het leger ontkent nu dat de kinderen terecht zijn. Door het slechte weer kunnen militairen het Amazonegebied waar het vliegtuig neerstortte moeilijk bereiken. Het gaat om kinderen tussen de 11 maanden en 13 jaar oud. De 4 kinderen zouden broers en zussen zijn. En dan het weer. Zonnig met in het noordoosten wat stapelwolken. De temperaturen liggen tussen de 13 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen iets warmer, maximaal 19 graden met veel zon. In het weekend temperaturen rond de 20 graden. Verkeer, Wijnand Zwaan. Er staat in totaal zo'n 60 kilometer file. We zien nu wat meer drukte in het zuiden van het land. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Leenderheide en Marhezen. Langzaam rijden over 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. Verderop langzaamaan tussen Roosteren en Elslo over 13 kilometer met daar een kwartier vertraging. Afsluitdijk, daar staat file de hele dag eigenlijk al. De A7 richting Friesland tussen Breesanddijk en Kornwerderzand. 7 kilometer met een half uur oponthoud. En 57 richting de Brouwersdam bij Hellevoetsluis. Daar een kwartier vertraging en 5 kilometer file. En op de N280 vanuit Duitsland naar Weert bij Roermond. 5 kilometer met een uur vertraging. Dat komt door bezoekers aan de outlet. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal Excellent. Luxe restaurantdeals om je vingers bij af te likken. Ga naar socialdeal.nl. Soldaat van Oranje, de musical. We gaan via België, Frankrijk, Spanje, Portugal en dan naar Engeland. Beleef het verhaal in de 360 graden draaiende theaterzaal. Ga naar soldaatvanoranje.nl. Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Houd deze zomer je huis koel met onze screens. Nu met gratis upgrade naar een Somfy Solar Motor ter waarde van €250 per screen. Dus geen stroomkabels en boorgaten, maar op zonne-energie. Ga voor de actie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Hou van je oren. Gun ze het hoortoestel dat de echte geluiden van het leven teruggeeft. Blijf scherp en betrokken dankzij de intelligente technologie van de Oticon Real. Ervaar dit hoortoestel 30 dagen gratis bij Van Bokstel Hoorwinkels of kijk op houvanjeoren.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. NPO Radio 1. Max. Margreet Rijntjes. Villa VDP. Goedemiddag. Dit gebeurt alleen in films, is de toepasselijke titel van het openhartige boek dat Sanneke Langedoen schreef over de dramatische gebeurtenissen in haar familie. Namelijk de moord van haar vader op haar moeder. De zogenoemde Udense kofferbakmoord. Ik spreek haar straks. Verder maken we in Terug naar Toen een sprong naar 1959. Als we tegenwoordig de woorden landskampioen en Rotterdam in één zin horen, dan denken we meteen aan Feyenoord. Maar de eerste Rotterdamse club die ooit die prijs won in het betaald voetbal was Sparta. Over die gebeurtenis. In 1959 dus spreek ik zo met de assistent-coach van destijds, Pieter Visser. Maar we beginnen met de strijd tegen kinderporno. Om kinderporno op te sporen en ook tegen te gaan, moet er een digitaal controlesysteem op Europees niveau komen. Dat zegt Corinne Detmeijer, VN-topvrouw en bestuursvoorzitter van de stichting Misbruikt. Volgens haar is dat de enige effectieve manier. Uit recent onderzoek blijkt dat meldingen van de zwaarste vorm van kinderporno de afgelopen 2 jaar wereldwijd verdubbeld zijn. En een aanzienlijk deel daarvan staat op Nederlandse servers. Ik heb contact nu met Corinne Detmeijer. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u noemt dat materiaal waar het over gaat eigenlijk liever geen kinderporno. Wat is een betere benaming in uw ogen? Het zijn afbeeldingen van seksueel misbruik van kinderen. In het Engels zeg je child sexual abuse images. En dat geeft beter weer dat het gaat om kinderen die seksueel misbruikt worden en zijn. En dat daar die afbeeldingen van zijn. Maar het gaat niet alleen daarom. Het gaat ook om het feit dat de kinderen die weten dat de afbeeldingen circuleren op internet, dat op zich vormt al seksueel geweld. Dus het is het seksueel misbruik als eerste wat ten grondslag ligt aan dat materiaal. Maar het feit dat het op internet blijft, is eigenlijk nog iedere keer weer traumatisch. Of zoals een slachtoffer tegen mij zei, dat mijn oom mij misbruikte, dat was erg. Maar ik kende hem. Maar het idee dat duizenden mannen zich aftrekken terwijl ze naar mijn afbeeldingen kijken, dat is onverdraaglijk. Ja, fysiek dus en geestelijk geweld eigenlijk, zegt u. Ja. Ja. U bent ruim 10 jaar nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen geweest. In 2019 kreeg u een nieuw onderwerp, kinderpornografie. Dat is wederom ongelooflijk veel ellende. Ja. En dat zou Nederland zich ook aan moeten trekken. We hebben 19% van het materiaal wereldwijd wordt in Nederland gehost. We zijn de tweede ter wereld. Dat is echt wel, dat is niet een plek om te benijden. Dus je zou je ook af kunnen vragen of Nederland wel in een positie is om om wat datgene wat die EU-verordening voorstaat tegen te houden. We hebben een constatering door de commissie Hendricks dat georganiseerd gewelddadig seksueel misbruik bestaat in Nederland. En de meldingen van dit materiaal op internet is in 5 jaar vertienvoudigd. Dat zijn allemaal hele ernstige omstandigheden. En dan wordt het ook tijd dat de EU met deze verordening hier iets aan wil doen. Heeft u een verklaring voor het feit dat er dus zoveel voorkomt in Nederland? Nou, seksueel misbruik van kinderen komt over de hele wereld voor. Wereldwijd wordt 1 van de 5 kinderen seksueel misbruikt. En 1 van de 3 daarvan is een kind jonger dan 10 jaar. Dus het is ook echt tijd dat de EU probeert om hier, zeker op een preventieve manier, wat aan te doen. Het feit dat er zoveel afbeeldingen zijn, is ook een gevolg van het internet. Denk maar aan Reply to All, dan wordt het verveelvoudigd. Maar tegelijkertijd is het onderliggende seksueel misbruik is ook buitengewoon ernstig. En wat die EU-verordening eigenlijk kort gezegd wil, is die voorziet in de mogelijkheid om digitale platforms een detectietool op te leggen. En daarmee ook een code of conduct af te dwingen. En op zich zijn er heel veel van die platforms die eigenlijk zelf al preventief bezig zijn, die zelf het materiaal eraf halen als dat gevraagd wordt. Maar er zijn ook platforms die dat niet doen. En daar is deze verordening voor. De code of conduct af te dwingen, wat betekent dat? Nou, dat betekent dus dat je wil dat die platforms preventieve maatregelen nemen om op allerlei manieren te zorgen dat dit materiaal er zo snel mogelijk wordt afgehaald. En ook om te zorgen dat kinderen geen apps kunnen downloaden waar grooming een belangrijk onderdeel in is. Dus het is vooral preventief gericht. Een ander punt dat belangrijk is dat er een Europees centrum is wat ook kan helpen voor slachtoffers om proactief het materiaal op te sporen en te verwijderen. Want hoe werkt dat dan, dat opsporingssysteem, dat nieuwe systeem wat dus ingevoerd zou kunnen worden? Nou, de bedoeling is dat de platforms, de techbedrijven, dat die maatregelen nemen die preventief zijn. En het Europees Centrum, dat helpt daarbij. En daar ligt ook de nadruk op de preventie. Maar die platforms die dat dus niet doen, die kunnen een detectiebevel krijgen. Mm-hmm. En als dat nodig geacht wordt, omdat ze onvoldoende doen, dan is dat uiteindelijk een rechter die dat oplegt voor 12 of 24 maanden. En dan kan daarna gekeken worden of het, ja, of het op dat moment adequaat wordt afgehandeld. Het is niet een algemeen net, maar er zijn mogelijkheden nodig om die platforms die onwillig zijn te dwingen. En je kijkt hier natuurlijk naar een balans tussen de bescherming tussen de kinderen en hun seksuele integriteit en de mogelijkheden van internet om daar ook op een end-to-end manier, encrypt manier te communiceren. Nou zijn er ook kritische geluiden op dit voorstel. Zeker. De Data Protection Supervisor van de Europese Unie die zegt dat deze regulation bijna alle internetgebruikers in gevaar brengt. En we hebben ook Reo Zenger gesproken van Bits of Freedom. Hij maakt zich ook zorgen. Het misbruik van kinderen en jongeren is schokkend. Overheden kunnen en moeten veel beter hun best doen om dat tegen te gaan. Maar op grond van dit voorstel kan een WhatsApp gedwongen worden om mee te kijken met alle berichtjes van al haar gebruikers. En dat betekent dat dan niemand er nog op kan vertrouwen dat wat je verstuurt alleen door jezelf en de ontvanger wordt gelezen. Dat is schadelijk voor iedereen, maar vooral ook voor de kinderen en jongeren die men nou juist wil beschermen. Want jongeren onderzoeken hun seksualiteit en gebruiken daarvoor ook hun telefoon. Die willen dat de pikante foto's en berichtjes die ze met hun partner delen tussen hen en hun partner blijven. En kinderen die willen praten met een vertrouweling of een professional over het misbruik dat ze hebben meegemaakt, moeten er ook op kunnen vertrouwen dat niemand anders meeleest. Vertrouwelijkheid is essentieel. Wij spreken echt heel veel technische en juridische experts, van de zedenpolitie tot organisaties die kindermisbruik tegengaan. En die zijn allemaal echt uiterst kritisch op deze wet. Die zeggen bijna allemaal, dit voorstel gaat echt veel te ver. Het is alsof je om huiselijk geweld tegen te gaan in elke huiskamer een camera ophangt. Dat vindt ook echt niemand oké. Ja, Corine Detmeijer, snapt u deze kritiek? Nou, die gaat wel wat ver. Dus ik ben het daar ook niet mee eens. Dat er zorgen zijn, dat begrijp ik. Wat mij betreft gaat die balans op dit moment richting de bescherming van kinderen en hun seksuele integriteit. En ik vind die balans belangrijk. We doen in ieder geval onvoldoende aan seksueel misbruik van kinderen. En we doen zeker onvoldoende aan het voorkomen dat dit materiaal online komt. En als het daar eenmaal is, dan moet het er afgehaald worden. Maar hij zegt de balans is eigenlijk zoek. Het is schieten met een geweer op een olifant of op een mug. Nou, ja, daar ben ik het niet mee eens. Het is zeker niet een soort van sleepnet. Er gebeurt nu ook al dat gekeken wordt of er malware is. En dat daar wordt deze vorm van onderzoek ook voor gebruikt. En je kijkt natuurlijk ook naar de mogelijkheden die de techniek ook biedt. De techniek heeft de mogelijkheid gemaakt om dit materiaal zo absurd veel te verspreiden. We moeten technische oplossingen zoeken om daar wat aan te doen. Ja, maar goed, hij wil dus voorkomen het appverkeer of het internetverkeer wat onschuldig is, ook op die manier wordt bekeken. Is dat te voorkomen? Het is niet alsof er mensen al die apps door zitten te lezen. Het zijn technische mogelijkheden die gebruikt worden. Ja, daar heeft u vertrouwen in. Het is de techniek die dit doet. Ja, daar heb ik vertrouwen in. Stel dat deze wet erdoor komt en dat over een paar jaar het Europese Hof toch heel erg kritisch is en zegt nee, het is toch ongeldig. Wat dan? Ja, dan hebben we daarmee te leven en iets nieuws te verzinnen. Ja, maar is het bewijs dan wel bruikbaar? Het gaat niet zozeer om bewijs. Het gaat erom dat het materiaal van de servers afgehaald wordt. Dat is een belangrijk onderdeel hiervan. Ja. Het gaat erom dat slachtoffers ook kunnen vragen aan het Europees Centrum. Ik weet dat er afbeeldingen gemaakt zijn van het misbruik van mij. Zou je dat willen bekijken en eraf halen? En dat kan het Europees Centrum dan doen. Tegenwoordig kan dat in Nederland niet. Je kan dat niet vragen, dus je weet dat ook niet. Je mag er ook niet zelf naar zoeken. In Amerika bijvoorbeeld bij NCMEC, dat is het instituut wat zich daar in Amerika mee bezighoudt, daar kan je vragen of ze willen kijken of je erop voorkomt en het eraf halen. Dat is voor slachtoffers, geeft dat rust. En het Europese Centrum, dat gaat ook met die mogelijkheid aan de slag. Dank, mevrouw Corine Detmeijer, dus VN-topvrouw en bestuursvoorzitter van de Stichting Misbruikt. The street, concentrating on trucking right. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. my silver chain. He said, I'll give you $1. I said, you got to be joking, man. It was a present from my mother. He said, I like it, I want it. I'll take it off your hands and you'll be sorry. You crossed me, you better understand that you're alone. Ook een soort terug naar toen dit. Die fantastische clip in 78. Dreadlock Holiday van 10cc. Margreet Rijntjes. Villa. Naast de Eiffeltoren, het Van Gogh Museum en het San Marcoplein in is Europa weer een toeristische trekpleister rijker. Namelijk een safari door het Westland. Hier gewoon, in Zuid-Holland. Freek Westijn is directeur van een plantenkwekerij en hij heeft deze safaris opgezet. En daar heb ik nu contact mee. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Hey. Hoe bent u op dit idee gekomen? Ja, dat is een goede vraag. Ik was een keertje op vakantie in Zuid-Afrika. En toen zat ik in een tram in Stellenbosch. Dat is een wijnstreek. En die tram bracht ons van boer naar boer. En daar kan je dan lekkere wijntjes proeven op zijn land. En toen dacht ik ineens, eigenlijk hebben wij in het Westland ook hele gave bedrijven. Hoe leuk zou het zijn om de mensen uit Nederland eens te laten zien hoe het Westland eruit ziet. En dan ook met een treintje? Nou, we doen het niet met een treintje. We hebben een hele gave rode cabriobus. Zo'n soort hop-on, hop-off bus. En die neemt jou dan mee langs drie bedrijven waar je dan een rondleiding krijgt. En wat voor bedrijven zijn dat? Dat zijn kwekerijen. Dus dat zijn, het is Dr. Green Aloe Vera. Daar worden aloe vera's gekweekt. De bakker tomaten. Dat is een gigamoderne kas. En daar kun je dus ook echt de tomaten even proeven. En we gaan nog bij de oudste teelt van het Westland kijken in de druivenkassen. Is er animo voor? Nou, er is zeker animo voor. De eerste twee tours die waren helemaal uitverkocht. Er kunnen 48 personen in de bus. De volgende tour in mei is ook al uitverkocht. Maar in juli en augustus kun je nog kaartjes kopen. En wat voor mensen zitten er bij jullie in die bussen? Nou, het zijn gezinnetjes en het zijn vriendengroepen. En dan die zijn dan wat ouder. Dus dat is dan 60-plussers. En die vinden het echt super leerzaam. En die gaan echt helemaal met een big smile weer de deur uit, zeg maar. Dus dat is wel heel erg leuk om te zien. Ja, dat snap ik. Wat hebben ze geleerd? Wat vertellen ze u? Nou, je leert over het Westland, dus hoe wij hier bloemen, planten en groenten kweken. En je leert bijvoorbeeld ook over hoe we hier de beestjes bestrijden in de kassen. Wij zetten namelijk allemaal biologische bestrijding in onze kassen. En dat soort dingen. Dus het is echt een teeltproces. Ja, ja. En dat zeggen ze, goh, dat wist ik allemaal niet en leuk te horen. Ja. En bent u de gids? Vertelt u het een en ander? Nee, ik ben niet de gids. We hebben 4 vrijwilligers. Die hebben zich aangemeld. Dat zijn echte oer-Westlanders. Die zijn ook heel trots op het Westland. En die vertellen in heel veel leuke weetjes tijdens de rit ook over het Westland. Dus dan zeggen ze, nou, aan uw linkerkant ziet u dit en aan uw rechterkant ziet u dat. En bij de kwekerijen is er iemand van het bedrijf die je dan een rondleiding geeft. Ja. Smaakt het naar meer? Denkt u, nou, kan ik ook wel elders gaan organiseren, zoiets? Nou, ik ben zelf ook Westlander, dus ik vind het heel leuk om het in mijn eigen streek te doen. En ik zou het wel leuk vinden om volgend jaar bijvoorbeeld nog meer te gaan rijden en ook bijvoorbeeld voor Duitsers een tour te organiseren. Ah, oké, want het is nu alleen nog voor Nederlanders? Ja, het is nu echt alleen nog voor Nederlanders, ja. Dus voor de toeristen in eigen land. Ja, en komen ze ook langs uw eigen plantenkwekerij? Ja, ja, zeker. Ja, daar komen ze ook. En daar ga je ook aloe vera gel maken van de plant. Dus dat wordt wel heel erg leuk gevonden, ja. Ja, dus je moet ook aan de bak eigenlijk. Nou, soort wel. Het is een interactieve demonstratie. Heel goed. Nou, klinkt goed. Leuk. Weer iets nieuws. Hartstikke origineel. Dank voor je toelichting. Freek Westijn, organisator dus van de Westland Safari. Play was dit met Magic. NPO Radio 1. Het is bijna 2:30. Het NOS Journaal met Ismael de Bruin. Volgens de leider van het Russische huurlingenleger Wagner trekt het Russische leger zich terug ten noorden van de Oekraïnse stad Bakhmut. Daardoor zouden zijn mensen meer gevaar lopen. Het Oekraïnse leger zegt juist dat het terrein heeft gewonnen in Bakhmut. De Amerikaanse militair Jack Teixeira, die wordt verdacht van het lekken van geheime militaire documenten, was al een paar keer gewaarschuwd voordat hij werd opgepakt. Dat blijkt uit onderzoek naar de zaak. Teixeira zou aantekeningen hebben gemaakt van geheime inlichtingen. Toen hij die in zijn zak stopte, is hij gewaarschuwd. In Parijs is de eigenaar van een Grieks techbedrijf aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage voor Rusland. In opdracht van Russische inlichtingendiensten zouden het bedrijf en de verdachte Rusland hebben geholpen bij het ontwikkelen van nieuwe wapens. Formule 1-coureur Nyck de Vries heeft op Instagram opgeroepen om geld te doneren aan de slachtoffers van de overstromingen in de Italiaanse regio Emilia-Romagna. De Grand Prix in Noord-Italië gaat dit weekend niet door vanwege de extreme regenval. 9 mensen zijn door het noodweer om het leven gekomen. Verkeersinformatie, dag Wijnand Zwaan. Goedemiddag. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer nu weer goed door. Toch zijn er wel 2 duidelijke uitzonderingen. De A7, de afsluitdijk vanuit Noord-Holland, tussen Brezandijk en Koornwerderzand, 6 kilometer met daar een half uur vertraging. En bezoekers aan de outlet in Roermond staan in de file op de N280 vanuit Duitsland. Voor Roermond nu 6 kilometer file met een uur oponthoud. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 16 mei 1959. Villa VDB. Op die dag werd Sparta als eerste Rotterdamse club Nederlands kampioen in het betaald voetbal. Duizenden aanhangers van Sparta zijn naar het Amsterdamse stadion gekomen om hun club aan te moedigen in de wedstrijd tegen DWS Amsterdam, die beslissend zal zijn voor het kampioenschap. In de eerste helft spelen de hoofdstedelingen alsof zij een kampioenschap kunnen behalen. En de Sparta-voorhoede kan er dan ook niet doorheen komen. Toch zal Sparta scoren met een schot van 30 meter afstand. In de rust besluit Sparta tot grotere actie. Daniels geeft vorm aan dat besluit met een prachtig tweede doelpunt. De Rotterdamse aanvalsleider, die op deze middag een productieve bui heeft, laat het daar niet bij. Nog geen 2 minuten na zijn eerste treffer rondt hij een nieuwe fraaie combinatie van de Sparta-voorhoede succesvol af. En dan staat Sparta met 3-0 voor. Na het eindsignaal dat klinkt nadat het ook nog 4-0 is geworden, is de stadiongrasmat te klein om de Sparta-aanhang die haar favorieten komt huldigen te bergen. Ja, over dat kampioenschap ga ik praten met Piet de Visser, destijds assistent trainer bij Sparta. Goedemiddag, meneer de Visser. Ja, goedemiddag. Ja, wat weet u nog van die dag? Ja, het is heel lang geleden. Ja, maar zeker. Ik herinner het nog als de dag van gisteren. Ja? Het was een van de mooiste dagen in mijn leven. Als assistent, jeugdtrainer was ik. Maar we hadden een Engelse manager, Dennis Neville. En die had meer het managen in zich dan het trainen. Dus hij riep mij al snel op als jeugdtrainer bij het eerste elftal om mee te trainen, te assisteren. Dus ik kan het kampioenschap goed herinneren en ik weet precies nog het elftal. Ja? Moet ik het opnoemen? Doe maar. Ja, het was Andries van Dijk in de goal. Pim Visser in de verdediging met Jannie Schilder en Freek van der Lee. En op het middenveld, het magische middenveld, had je 4 man. Ad Verhoeven, Hans de Koning. Dat waren geweldige spelers. En dan aanvallend het middenveld, Wim van der Gijp. De vader van René. Ah. Geweldige speler. En Pietje de Vries, dat was een jonge speler met veel techniek. En in die aanval stond dan de snelle Tony van Ede. En spits Joop Daniels, dat was een allrounder. Die kon ballen ophalen, maar ook afwerken, zoals in deze wedstrijd. En linksbuiten Tinus Bosselaar, ook een jonge speler, echte Spartaan. Ja. Dus prachtig elftal. Ja, fantastisch. En uiteindelijk werden jullie kampioen. Ja, verdiend. Verdiend? Ja, ja? Want ik ben gekomen als jeugdtrainer in 1957. En toen hadden we al een goed elftal. Want toen hadden we zelf nog Rinus Terlouw, rots in de branding in de verdediging. En ook in 1958 waren we ook al dicht bij de kopgroep. Dus in 1959 was een jaar waar ook alles lukte. Maar daar kwam ook, Dennis Neville was een hele goede manager, een people manager, laat ik het zo zeggen. Hij kon goed met mensen omgaan. Hij kon ze hard aanpakken, want als ze verloren, nou, dan lieten ze gewoon een halve middag de tribunes van het kasteel op en af rennen. Oh. Nou, daar baalden de spelers van niet te weinig, want ze trainden liever met mij aan de bal. Maar hij kon ook altijd echt alles uit een speler halen. En ja, ik heb daar veel van hem geleerd. En ook aan kunnen sluiten met leuke trainingen. Want ik had CIO's-opleiding gedaan. En ze hadden daar gezegd, hij is de beste trainer. En ik werd aangekondigd zelf bij Sparta door Leo van Horn. Mm-hmm. Was de beste scheidsrechter van Nederland. Die gaf ik op het CIO's judoles. Heel mooi verhaal. Ja. Maar u zegt, het was een fantastisch team. En die werden dus ook goed begeleid. En het uiterste werd van ze gevergd. Maar jullie waren ook volgens mij vooruitstrevend in die zin dat jullie gewoon spelers overal vandaan toverden. Hè? Ja, het was zo. Kijk, Neville was natuurlijk een Engelsman. En in Engeland was het voetbal al veel langer professioneel. En in Engeland was heel normaal scouting te doen. En spelers aantrekken, aankopen. En dat deed Neville. Die stuurde mij, als ik maar even vrij was, kijken naar Hermans DWS, kijken naar Xerxes, kijken naar andere clubs om spelers. En daar was hij een meester in, want toen Terlouw stopte met voetbal, hadden wij de beste stopper van Nederland, Jannie Schilder, uit Volendam weggehaald. Nou, dat was heel wat. Dat was een eerste transfer van 1 miljoen gulden. Ja. Nou, er stond heel Rotterdam van op zijn kop. 1 miljoen. Ja, en dat was vernieuwend, maar werd dat ook geaccepteerd? Of ging het toch ook een beetje de wenkbrauw omhoog? Nee, want ik praat dan over de Sparta-mensen natuurlijk. Ja. Ja, die waren er blij mee, want ze zagen dat de versterking kwam. Ja. En later kwam Eikenbroek, Lazaroms, Pieter Groot. Dus veel mensen werden aangetrokken. En dat werd alleen maar een beter elftal. Nee, tuurlijk, ik snap dat Sparta dat vijfel. Maar hoe werd er in de rest van de eredivisie gedacht? Ja, er werd naar gekeken. Ja. Hoewel, Feyenoord deed dat ook al. Want die haalde ook Cor van der Gijp van Emma. Waar Sparta dan Wim van der Gijp haalde. Want Emma had 4 topbroers in zijn ploeg. En er zaten alle clubs achteraan. Janus, Freek, Cor en Wim van der Gijp. Ja, u ziet ze allemaal nog voor zich volgens mij, hè? Ja, dat waren echt goede voetballers. Ja. En kijk, nu is iedereen wild enthousiast over het kampioenschap van Feyenoord. Mm-hmm. Door eenheid, door discipline, door mentaliteit. Nou, en dat had Sparta in dat jaar ook. Alles was goed afgestemd op mentaliteit, maar goed voetbal ook. Aanvallend voetbal. We speelden toen inderdaad met 5 aanvallers. Nu is dat meestal met 5 verdedigers. Maar toen was het echt aanvallend voetbal. En Sparta was daar in dat jaar echt een voorganger in. Ja, want wat voor soort club was Sparta toen? Ja, Sparta was wel een chique club. Want ik weet nog, ik kwam daar pas aan en ik vond het heel vreemd. Als ik dan jonge spelertjes gehoord dat die goed waren en ik wilde binnenhalen, dan zei de commissie, ho, wacht. Hij moet voor de ballotagecommissie aangenomen worden. En als hij niet netjes was, of er was een smetje op jou, werd je niet aangenomen. Ja. En daar baalde ik als een stekker van, want ik was voetbalman. Ik wilde voetballers. En ik heb vaak de ballotagecommissie kunnen omzeilen met verschillende trucjes. Oh, vertel eens. Om ze toch binnen te halen. Wat deed u dan? Ja, met de ballotagecommissie smoezen. Van ja, dat is toch een goede jongen. Ja. Ik ga hem ook wel beteren. Ja. Hij zal zijn leven beteren, maar het is echt belangrijk voor Sparta, dat werk. Ja. Want hoe was de concurrentie? Ik bedoel, u noemde net Feyenoord. We hadden natuurlijk ook Ajax. Hoe was dat toen? Feyenoord was toen daarna de grote club. Met Moulijn, Bouwmeester, Cor van der Gijp. Die haalde ook Jan Klaassen uit Venlo. En Sparta was al altijd toen een grote club in Nederland. En Ajax ook. Die streden altijd om de titels. Maar voor Sparta was het toch een truc, een kunst om een keer echt landskampioen te worden. Ja, nou, dat gebeurde dus. Hoe was het feest? Wat herinnert u zich daarvan? Ja, ik was niet zo'n feestman. Ik was meer van trainen. Ja. Maar toen ben ik ook wel 3 dagen op stap geweest. Ik was een jonge jongen. Ik was een trainer van 25 jaar. En ik trainde alle jeugd. En ook bij het eerste. En toen Met kampioenschap was ik gelukkig in Amsterdam erbij. Want toevallig was daar een jeugdtoernooi. Dat moest ik leiden met Sparta. En ik sloot gelijk aan bij het eerste elftal met kampioenschap. En ja, het was een geweldig feest. De heel Spangen stond op zijn kop. En ik kan ook zo herinneren dat het mooiste was de huldiging in het Blijdorf. De dierenpark. Oh ja, wat gebeurde er? Want Neville werd nog op een olifant gezet om binnen te komen. Ja, het was een geweldig feest in de diergaten. En er was echt, ja, alles erop en eraan. Ik ben ook niet thuisgekomen die nacht. Nee, dat kan ik me helemaal voorstellen. Gewoon alleen maar feesten. En het grappige is, u zei net trainen. Dat was uw credo toen. Maar u bent inmiddels op leeftijd 88. En volgens mij werkt u nog steeds heel erg, hè? Ja, ik ben eigenlijk nog steeds. Ik was gepassioneerd trainer. Dat heb ik, denk 34 jaar kunnen doen. Maar toen werd ik afgekeurd door zware hartproblemen. En dat vond ik heel, heel erg. Mm-hmm. Maar gelukkig kon ik toen gelijk aansluiten na mijn afkeuring bij toen de tijd bij Willem II, mijn hartproblemen, kon ik Frank Canese en advocaat waren bij PSV. En zei, Piet, Kees Rijver stopt als scout. Dat moet jij overnemen. Ja, ik zeg, ik moet eerst een zware hartoperatie doen. Kreeg 5 bijpassers. Dat zal niet zo makkelijk. Jij kan dat. Jij hebt mentaliteit. Je bent een zeeuw. Luc Tourette en Mergo. Ja. En ik werd aangenomen al voor mijn hartoperatie als scout van PSV. Ja, fantastisch. Om in de hele wereld te scouten. Ja. Nou, en daar kwam een fantastische carrière achter vandaan. Ja. Mag ik u heel hartelijk danken, Pieter Visser. We spraken over heel lang geleden Sparta-Rotterdam 59. Dat was dus de eerste Rotterdamse ploeg die landskampioen werd in het betaald voetbal. Dank u wel. En ook muziek natuurlijk uit 59 van Lloyd Price. Lloyd Price met Personality. Nieuws via de NOS nu. Het Russische leger trekt zich terug ten noorden van de stad Bachmoed. Dat zegt de baas van het Russische Wagner-huurlingenleger. Om Bachmoed wordt al maanden gevochten. Nou, daar willen we meer over weten. Daarom is hier Gim Baldoek, buitenlandredacteur. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat zegt hij allemaal? Hij zegt nou veel en vaak dingen. Dus vandaag heeft hij ook weer een boodschap geplaatst. Ja. Een audioboodschap op zijn Telegram-kanaal. En daarin zegt hij dat hij in de steek wordt gelaten door Gerasimov. Dat is de commandant der strijdkrachten van Rusland. En de minister Shoigu van Defensie. Hij zegt, ze laten mij in de steek. Ze beantwoorden mijn post niet meer, mijn mails niet meer. Want hij heeft al de afgelopen weken herhaaldelijk gezegd dat zijn Wagner-huurlingen in de steek worden gelaten. En dat de Russen aan de flanken van Bachmoed, dus dat is aan de noordkant en de zuidkant, zijn eigenlijk niet meer dan weilanden, maar wel hele tactische posities. Mm-hmm. Dat de Russen daar zouden vluchten. En dat zijn troepen die de stad Bachmoed proberen te veroveren en daar ook wel echt vorderingen maken, dat die onder druk staan en dat die nu dreigen te verliezen. Hij zegt weer in een heel boze boodschap, hou het nog een paar dagen vol, hou die posities vast, want dan kunnen wij heel Bachmoed veroveren. Ja, hij is boos en laat dat weten dus. Zeker, ja. En het is op zich wel opmerkelijk, want Oekraïne zegt inderdaad ook dat ze die flanken aan het veroveren zijn, dat ze tot 2 kilometer diep zijn doorgestoken. Maar het stadje zelf, Bachmoed, daar maakt Rusland nog steeds vorderingen. En dan zijn dus voornamelijk dus die Wagner-huurlingen van hem. Dus het is de vraag wat we nou precies zien, of het misleiding is. Of dat, ja, ja. Dat zijn kan ook nog. Dat kan natuurlijk ook nog, ja. Ja. Ja. Er was nog meer Oekraïne-nieuws. Berichten over een ontspoorde goederentrein op de Krim. Wat weet je daarvan? Ja, het zou gaan om een trein die graan vervoert. We zien ook wel op beelden, er zijn meerdere filmpjes en foto's inmiddels verschenen. Dan zie je een gekantelde trein. Maar ja, hoe die gekanteld is en wat de oorzaak daarvan is, dat is ook niet te zien. De Russen zelf spreken van een explosie na inmenging van onbevoegde personen. Zonder te zeggen dat het om Oekraïne gaat. Dus het kunnen ook nog bijvoorbeeld de partizanen zijn in Rusland zelf die het spoornetwerk proberen te saboteren. Het is wel een heel belangrijk stuk spoor tussen Sebastopol en Simferopol, de twee belangrijkste steden op de Krim, die ook veel gebruikt worden voor militaire transporten. Dus het is op zich een logisch doelwit om daar een sabotage te plegen. Ja, want zo wordt het wel geïnterpreteerd dus. Ja, zeker. Ja, ja. Maar er wordt nog niet met de vinger gewezen naar Oekraïne. Dus we moeten echt nog afwachten of dit ook weer tot vergelding gaat leiden of iets dergelijks. Wij zijn ongeveer up-to-date weer door jou. Yes. Dankjewel, buitenland redacteur Gim Baldoek. Het is de zomer van 2006. Het is de zomer dat het leven van de 21-jarige Sanneke Langedoen uit Uden volledig op zijn kop komt te staan. Haar moeder raakt vermist en na een zoektocht van enkele maanden blijkt haar moeder om het leven te zijn gebracht door haar vader. De zaak is bekend geworden als de Udense kofferbakmoord. Vanavond zou hier zitten de familie van de 46-jarige Marga Langendoen voor een oproep. Maar vanmiddag is haar lichaam aangetroffen in de auto van notabene haar echtgenoot Hans. Hij zat achter het stuur van zijn auto met achterin het stoffelijk overschot van zijn inmiddels 2 maanden vermiste echtgenote. Ja, vandaag, bijna 17 jaar later, deelt Sanneke Langedoen haar ervaringen in het boek Dit gebeurt alleen in films. En ze is nu hier bij ons. Welkom. Hoi. Goed dat je er bent. Wat gebeurt er met een mens als hij te horen krijgt dat haar moeder is vermoord door haar vader? Ja, dan stort toch wel je leven of je wereld op dat moment in, hè? Dus het fundament wat je kende, wat op dat moment toch wel je ouders zijn, dat verdwijnt. Ja, want jij zat in Barcelona. Ja. En je had even een paar dagen je telefoon uit, want je wilde even rust. Ja, ze was inmiddels al 2 maanden vermist. En we hadden even wat rust nodig. Dus toen zijn we naar Barcelona gegaan. En ik wilde mijn mobiel niet meenemen, want ik denk toch wel lekker als mensen niet weten waar ik ben. En toen had ik mijn mobiel wel meegenomen, maar uitgezet. En we kwamen van een avondje uit, kwamen we terug in het hotelkamer. En ik had heel erg de drang om mijn mobiel aan te zetten. En daar kwamen allemaal gemiste voicemailberichten langs. Waaronder de rechercheur. Ja, en die zei, je moeder is gevonden. Ja. Dood. Ja. In de achterbak. Van de auto van je vader. Ja, worst case scenario. Nou. En dan nog erger. Ja. Ja. En nou ja, ik heb daar natuurlijk over na zitten denken. Mm. En ik dacht, dan kom je vader op een gegeven moment weer onder ogen. Ja. Wat zeg je dan? Ja, wat zeg je dan? Ik had vooral heel veel vragen. Dus ik had van tevoren echt een stuk of 21 vragen op een papiertje gezet. En ik had van tevoren wel telefonisch contact even met hem gehad. Waarin hij vertelde, ja, het is een groot ongeluk geweest. En toen dacht ik van, oh, dan is er misschien wel een verklaring waarom dit op zo'n manier is gebeurd. Dus ik had heel veel vragen. En toen kwamen we daar en ik kreeg nergens een antwoord op. op geen enkele vraag? Geen enkele vraag, nee. Heb je ooit antwoorden gekregen van hem? Niet echt. Hij heeft vastgehouden aan zijn versie van het verhaal, dat het een ongeluk is geweest, dat ze achter een auto vandaan kwam lopen en dat hij met de buks aan het oefenen was en per ongeluk in haar hoofd schoot. Dat verhaal heeft hij eigenlijk tot het eind vastgehouden. En hij heeft hier en daar wel eens een keer wat verteld over... Ik was heel erg geïnteresseerd vooral in, ja, hoe is ze dan om het leven gekomen? Dus of het nou jou bewust is geweest of niet, hoe is het gegaan voor haar? Heeft ze heel veel pijn gehad of niet? Mm-hmm. En ja, ook dat bleek niet heel erg best geweest te zijn. Is er nog iets in jou dat wel zijn verhaal gelooft? Dat hij in paniek dus uiteindelijk haar beschoten had, of per ongeluk beschoten, en toen in paniek haar uiteindelijk, want dat heeft hij gedaan, in stukken gesneden. Nee, niet gesneden. Gezaagd. Maar wat er gebeurt als je 2 maanden lang levenloos boven de grond ligt, dan vergaart je lichaam. Dus dan er zitten dieren in de bossen. Dus dan is er niet zoveel meer van je lichaam over. Dus vandaar dat het in een delen terug is gevonden in de auto. Maar het is niet zo gruwelijk. Ja. Dat had nog erger geweest als dat zou zijn gegaan. Maar dat is niet het geval geweest. Maar ja, het is je vader. Dus je gelooft hem. In eerste instantie hoop je dat zijn versie waar is. En dan kom je in de rechtszaken dat toch eigenlijk wel achter dat zijn verhaal dikke onzin is. En ik geen antwoorden van hem krijg. Dus toen heb ik heel snel gedacht, ja, ik heb hier totaal niks aan. Ik wil ook verder met mijn leven kunnen. En of het nu waar is of niet wat hij zegt, maakt me eigenlijk niet zoveel uit, want mijn moeder leeft niet meer. Jij hebt ermee te maken. En dat was voor mij eigenlijk de kern waar ik het helemaal naar afgepeld had. Ik denk, ja, zij is er niet meer. En hoe je het bent of keert, je hebt er wel mee te maken. Jij bent wel degene, de oorzaak geweest daarvan. En waarom zeg je dat maakt me eigenlijk niet uit? Nou, omdat je als je vasthoudt aan dingen waar je toch geen antwoord op krijgt, je ook gek kan worden. Dus dat had helemaal geen zin. Dus ik kon me wel heel erg druk gaan maken over allerlei dingen waar ik geen antwoord op kreeg. Maar dat helpt je niet vooruit in je leven. Dus toen heb ik gewoon gezegd, ja, ga ik me niet meer druk over lopen maken. Nee. Ik wil dat daar niet meer over hebben met jou. Want ik kan me inderdaad voorstellen, als je dat allemaal gaat inbeelden, wat er gebeurd is, dat er ook een soort kortsluiting in je hoofd ontstaat. Of heb je dat niet zo ervaren? Nee. Ik ben echt gewoon op een gegeven moment, ik moest heel veel regelen. Want als je ouders er niet zijn, er is een huis wat nog betaald moet worden en bedrijven die je op moet zeggen. Dus ik ben in een regelmodus terechtgekomen. En ik heb wel gedroomd, zeg maar. Dus in mijn dromen is het wel een beetje teruggekomen. Dus op momenten kreeg je wel flarden mee van hoe het is gebeurd. En daar droom je dan over. Dus dan verwerk je het toch op een of andere manier. Maar eigenlijk heb ik me daar niet zoveel op willen concentreren. Een beetje weggehouden. Ja. Ja, snap ik hoor. Er zijn momenten die je beschrijft in je boek. Een cruciaal moment is dat je op een gegeven moment, toen was je moeder nog vermist. En toen vond je een handdoekje met rode strepen erop. Ja. En je keek ernaar en je kreeg, adrenaline schoot door je hele lijf van, heeft hij er dan toch mee te maken? Blijkbaar was je toch al een beetje aan het denken, er is iets raars met mijn vader. Ja, vanuit je onderbewuste, denk ik. Want wat er gebeurde, ik deed de was wat, heel lullig gezegd, maar mijn moeder viel weg. Hij deed dat niet, dus dat kon ik doen. Dus ik kwam in de wasmand een doekje tegen en daar zat wat rood spul op. En hij was in die vermissingsperiode vrij nonchalant en heel, heel kalm. En ik irriteerde me er ook gewoon vreselijk aan, want ik dacht, ja, het is toch dikke paniek, want ze is er niet. Dus toen heb ik hem dat doekje op zijn kantoor voor zijn neus, want we hadden kantoor aan huis, gegooid en gezegd, ja, heb jij er iets mee te maken? En toen draaide hij heel rustig en kalm om en zegt, ja, doe niet zo raar. En toen heb ik het in de wasmachine gegooid en na de hand wel tegen de regisseur gezegd, omdat ik een enorme guilt trip had van, oh nee, wat heb ik gedaan? En terwijl waarschijnlijk is het helemaal niks geweest. Maar ja, dan gaat je fantasie toch een beetje met je gekke dingen doen. Nou ja, je was dus argwanend. Ja, en vooral zijn nonchalante gedrag, waar ik me heel erg aan stoorde op dat moment. Hij is onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Hij heeft 19 jaar en 7 maanden gekregen, begreep ik. Narcistische persoonlijkheidsstoornis. Ja, kenmerken. Kenmerken. Dus het is niet, niet 100% een narcist, maar hij heeft wel kenmerken daarvan. Ja. Hij is jong overleden, begin 60. Hoe is dat gegaan? Ja, hij heeft hartstilstand gekregen in de gevangenis. Hij was niet zo heel erg gezond, had diabetes en heel veel medicatie. En hij heeft gewoon een hartstilstand gekregen. Nu heb jij na zoveel jaren dit boek geschreven. Ja. Je bent er ook heel lang mee bezig geweest. Volgens mij een jaar of 10, toch? Ik denk wel meer. Ja? Ja, ja. Dat maakt dat je dit boek wilde schrijven. Ik wilde het verhaal van mezelf altijd wel een keer op papier zetten. Maar het was er nooit van gekomen. Dus ik heb tijdens vermissingen al dagboekjes bijgehouden. En toen heb ik periodes niet geschreven. Want ik ben best wel verder gegaan met studeren. Ik ben gaan werken. Ik ben de musicals mee gaan doen. Dus ik had ook best wel volle drukke agenda. En tussendoor schreef ik wat dingen op. En op een gegeven moment zei een vriendin tegen mij... Ja, San, van al die projecten die je hebt, ga er nou eentje afmaken. Die kwam best wel hard binnen. Toen dacht ik, jij hebt helemaal gelijk. En ik wilde zo graag, en ik had al zo lang de wens... om een verhaal op papier te zetten voor mezelf en voor mijn kinderen. Want ik heb nu 2 jonge kinderen. En toen stond het op papier en toen dacht ik, ja, ga ik het uitbrengen of niet? En toen dacht ik, ja, jeetje, mensen zeggen toch altijd tegen mij... wat sterk en hoe krachtig je eruit bent gekomen. En toen dacht ik, nou, als ik kan laten zien met mijn verhaal... wat iedereen toch altijd vrij heftig vindt... dat je er nog steeds heel goed uit kan komen. Dat je altijd de keuze hebt om nog een heel leuk leven te leiden. Ja, hoe vet is dat dan? We kunnen er nog heel lang over doorpraten, maar we moeten het hiermee laten. Dank je wel. Ja, graag gedaan. Jouw boek, Sanneke Langedoen, Dit gebeurt alleen in films, is te koop. De dichter voor 3 nu op deze hemelvaart is het woord aan Jan J. Pietersen. 3 gedichten voor 3. Douwtrappen. Ik vroeg me af waarom zo vroeg... en dacht meer aan 1:00 of 11. Dat leek me vroeg genoeg en zo kon, tot ons groot genoegen... zowel de douw als ikzelf langer blijven liggen... en lekker wakker worden zonder wekker. Rokjesdag. De discussie heeft nog steeds de aandacht... dat Rokjesdag door een man is bedacht. Wel fijn dat discussiëren daarover kan. Want hoe is het eigenlijk met die man die Rokjesdag promote in Iran? Lange tijd had ook ons straatbeeld iets grauws. Met een broek was je man... met een jurk vrouw. Droeg je als man een jurk, dan was je de paus. En een vrouw die de broek aan had, dat was een kenau. Nu kun je voor je eigen kledingkeus gaan. Dus trek je van niemand anders iets aan. In verband met Hemelvaartsdag. Doodgraver. Die hele hemelvaart, mijn God, die wordt voor ons de dood in de pot. Omdat, als het een rage wordt, de hele uitvaartbranche instort. Voor doodgravers betekent dat inkomsten derven... als iedereen maar doodgaat zonder te sterven. Zo is dat. Jan J. Pietersen. Het is bijna 3 uur en dat betekent dat we gaan luisteren naar het NOS Journaal. En daarna nog een 30 minuten Villa. Tot zo. NPO Radio 1. Umberto luidt het weekend in. Kan je 1 gele vogel noemen uit Nederland? Met bijzondere gesprekken. Ja. Kuiken. Onmisbare wetenswaardigheden. Ik hoor een kwartje bij mezelf vallen. En elke week de column van Peter Heerschop. Ongeschreven wetten, die zijn er puur voor de beschaving. Als een oude man met een rollator oversteekt... maar inmiddels springt jouw stoplicht op groen... dan rijd je hem niet toeterend overhoop, maar dan wacht je met een glimlach. Agrotros. Morgenmiddag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker. Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Korting op Hollandse biologische aardbeien van boer Johan Thiele. Nu een bakje van 200 gram voor maar 1,99. Kom naar de proef maar prijsweken van de biologische supermarkt. Ecoplaza. Echt lekker. Je hebt een idee. Nieuw, fris, voor jezelf, je project of je bedrijf. Jij voelt het, wat een ander ook zegt. Zijn het, hosten, share it, show it. Breng het tot leven en laat het meer zijn dan een idee. Claim it, host it, share it, show it. Wat je idee ook is, own it op transip.nl. Transip, internet voor elk idee. Zoveel redenen om te houden van Griekenland. Ontdek het zelf deze zomer en nu al op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Wat je idee ook is, own it op transip.nl. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. 50PLUS Mobiel, nu ook via mobiel.nl. Drie uur. NPO Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Straks horen we waarom het zo belangrijk is dat onze caravans gecontroleerd worden voordat we ermee op pad gaan. Want een ondeugdelijke sleurhut die kan echt link zijn. Dat straks. Nu eerst het laatste nieuws op deze Hemelvaartsdag. Het NOS Journaal dus met Ismael de Bruin. Volgens de leider van het Russische huurlingenleger Wagner trekt het Russische leger zich terug ten noorden van de Oekraïnse stad Bakhmut. Daardoor zouden zijn mensen meer gevaar lopen. Hij roept de Russische minister van Defensie en de legerchef op om niet op te geven, zegt buitenlandredacteur Gien Balduk. Hij heeft al de afgelopen weken herhaaldelijk gezegd dat zijn Wagner-huurlingen in de steek worden gelaten. En dat de Russen aan de flanken van Bakhmut, dus dat is aan de noordkant en de zuidkant, het zijn eigenlijk niet meer dan weilanden, maar wel hele tactische posities, dat de Russen daar zouden vluchten. En dat zijn troepen die de stad Bakhmut proberen te veroveren en daar ook wel echt vorderingen maken, dat die onder druk staan en dat die nu dreigen te verliezen. Het Oekraïense leger zegt dat het juist terrein heeft gewonnen in Bakhmut. Het is lastig na te gaan hoe de militaire situatie rond de Oost-Oekraïnse stad nu is. De Amerikaanse militair Jack Teixeira, die wordt verdacht van het lekken van geheime militaire documenten, was al een paar keer eerder gewaarschuwd voordat hij werd opgepakt. Dat blijkt uit onderzoek naar de zaak. Teixeira zou aantekeningen hebben gemaakt van geheime inlichtingen. Toen hij die in zijn zak stopte, is hij gewaarschuwd. De militair wordt beschuldigd van het meenemen en bezitten van geheime documenten zonder toestemming. Ook zou hij militaire informatie hebben verspreid. Teixeira kan maximaal 15 jaar celstraf krijgen. Het kabinet en boerenorganisaties hopen dat er over 2 of 3 weken wel een landbouwakkoord ligt. Tijdens het overleg van de afgelopen dag kwamen ze er niet uit. Ze zijn het onder meer oneens over de financiering op de lange termijn van boeren die aan natuurbeheer doen. Het noodweer in Noord-Italië van de afgelopen dagen heeft dan zeker 9 mensen het leven gekost. Ook worden er mensen vermist. In 1,5 dag viel er een grote hoeveelheid regen. Daarnaast waren er veel aardverschuivingen. Het leger en de kustwacht zijn bezig met het evacueren van mensen. Op het Apeldoorns kanaal bij Hattem in Gelderland is op een pont een van de accu's lek geraakt. Daardoor kwam er zwavelzuur vrij. De schipper van het pontje en een brandweerman raakten onwel. Het Apeldoorns kanaal bij Hattem werd afgesloten. De eigenaar van een Grieks techbedrijf is aangeklaagd voor het doorspelen van Amerikaanse militaire technologieën naar Rusland. Het Openbaar Ministerie in de VS verdenkt Nicolaus B. van spionage. Zijn bedrijf, Aratos Group, is ook in Nederland actief met vestigingen in Rijen en Den Haag. Volgens de Amerikanen werden de bedrijven aangestuurd door Russische inlichtingendiensten. Het doel was om militaire technologie in handen te krijgen om nieuwe wapens te ontwikkelen in Rusland. De verdachte is begin deze maand aangehouden in Parijs en hij wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Ajax-keeper Maarten Stekelenburg zet een punt achter zijn voetbalcarrière. De 40-jarige doelman neemt komende zondag afscheid tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Stekelenburg begon zijn loopbaan bij Ajax. Met die club won hij onder meer 4 landstitels. Stekelenburg maakte voor het Nederlands elftal een iconische redding. Dat deed hij in de kwartfinales van het WK tegen Brazilië in 2010. Robinho nog steeds, 2,5 voorbij. Kaká. Oh, Stekelenburg, wat belangrijk. Allemaal even dankjewel zeggen tegen Maarten Stekelenburg. Dit zou een van de mooiste doelpunten zijn geweest van dit toernooi. Die aanval, even de samba vooraf, het schot van Kaká, maar er staat een keeper op wie we kunnen vertrouwen. Mede dankzij die redding van Stekelenburg bereikte Nederland de WK-finale. Het weer dan nog, droog met afwisselend zon en wolken. Het is ongeveer 15 graden. Morgen begint fris, maar in de middag wordt het zo'n 18 graden. En in het weekend veel zon en een graad of 20. Verkeersinformatie, dag Wijnand Zwaan. Dag Margreet. Veel problemen zijn er niet meer op de weg. Maar de twee files die er nog wel staan leveren wel veel oponthoud op. Op de A7, de afsluitdijk van Noord-Holland naar Friesland. Tussen Breeslanddijk en Koornwerderzand. Nu 5 kilometer met een half uur vertraging. En 280 vanuit Duitsland naar Roermond. Tussen de grens en Roermond 5 kilometer met ruim een uur vertraging. Dat komt door bezoekers aan de outlet. Ster. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Wat is er deze week in de actie? Sperziebonen, zak 500 gram, 1,69. Scharrel kipfiletreepjes, filet of dijblokjes, 2 voor 8 euro. En Campina Lang Lekker, 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Vertrek met Holland-Amerika-Lijn gemakkelijk vanuit Nederland voor een 8-daagse cruise naar de Noorse Fjorden. Holland-Amerika-Lijn, met wie anders? Soldaat van Oranje de Musical. Beleef de voorstelling in de 360 graden draaiende theaterzaal. Ga naar soldaatvanoranje.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van steeds weer nieuwe indrukken. En nu even helemaal niks. Wij houden van zon in de ogen, zee in het haar, levendige pleinen en stille straatjes. Van boom in de sneeuw en bam op Insta. Zelf ontdekt of graag geholpen, met achter elke bocht een nieuwe wow. Vakantie, wij houden van jou. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Maandag opstart koffie, lunch of vrijmibo. Albert Heijn bezorgt al je boodschappen voor op het werk. En vandaag besteld is morgen al bezorgd. Met volumevoordeel tot van 25%. Ontdek het ook op ah.nl/zakelijk. Oh, Festival for Opera, Music, Theater. Van 17 tot en met 27 mei in Rotterdam. Here's something you've never seen. Info en tickets, o-festival.nl. NPO Radio 1. Max. Margreet Rijntjes. Goedemiddag, het is donderdagmiddag en dus consumentenzaken hier in de villa. En aangezien de lente is losgebarsten en er een rechtsvrije dagen aankomt, gaan we het hebben over caravans. Want die worden weer massaal uit de stalling gehaald. Vandaag, Hemelvaart, is ook weer zo'n dag dat veel mensen er met de sleurhut, want zo heet dat, op uitgaan. Maar 1 op de 3 gekeurde caravans blijkt onveilig. De BOVAG maakte dat cijfer vorig weekend bekend. Nou, een van de keurmeesters van de BOVAG is caravanmonteur Taco Smit. Die zit hier tegenover mij. Goedemiddag. Goedemiddag. Even die cijfers. Want het gaat om caravans waarvan de eigenaar uit zichzelf een keuring heeft laten uitvoeren. Ja, klopt. Hoe zit dat? Je hebt natuurlijk de caravans, er is geen verplichte keuring. Dus het initiatief ligt bij de consument zelf. Wij hebben een nieuwe methodiek binnen de BOVAG. En van die 3000 keuringen die allemaal gemeten zijn, zeg maar, daar komt 1/3 uit dat het niet goed is. Dat is voor mij geen verrassing natuurlijk, want ik zit al 30 jaar onder de caravans te sleutelen. En wij zien natuurlijk alle dingen die genoemd zijn, die zien wij dagelijks terugkomen. Want wat wordt er allemaal genoemd? Remmen die niet goed zijn, remvoeringen die er gewoon helemaal uit liggen, koppelingen die niet goed zijn, banden die te lage spanning hebben. Banden waar haarscheuren in zitten, inrijdingen, zeg maar, dat ze beschadigd zijn door tegen een stoeprand aan te rijden of tegen een rand bij een tolpoort. Verouderde banden. En wat is het gevaar daarvan? Gevaar van oude banden is dat je gewoon een kans op een klapband krijgt. En dat is, als je optisch naar de band kijkt, dan zie je dat niet. Want die band, het profiel slijt niet van een band. Van een caravan niet, auto wel, dus die wordt ook nooit zo oud. En van een caravan, die rijden haast geen kilometers. Dus die wordt wel oud, die veroudert, zeg maar. En daardoor wordt die bros en slechter. En wat gebeurt er als er een klapband ontstaat? op zich niet zoveel, want de caravan die zakt een paar centimeter naar beneden. Het gevaar is dat de mensen in paniek raken omdat die caravan één keer begint te slingeren of te trekken. Ja, je voelt hem echt gelijk in je kont van je auto trekken. Plus daarbij, en vaak dan in paniek raken, dus wel op zijn kant gaan of de berm inrijden. En je hebt behoorlijke schade met een klapband. Al hou je de auto recht, het rubber slaat echt dwars door je caravan heen naar boven toe. Ik vond het zo opmerkelijk dat er geen verplichte keuring is. Nee, en daarom maak mensen er bewust van, zeg maar, om dat wel te doen één keer in de twee jaar, omdat er geen keuring is. Maar waarom is dat? Waarom is er geen keuring? Er is geen prioriteit momenteel. En er ligt, ja. En dan geen prioriteit van het Rijk, van de minister. Ik bedoel, dat kunnen we toch gewoon invoeren? Ja, of niet? Maar dat moet Europees geregeld worden. Dus er zitten 27 landen, moeten daar natuurlijk ook over mee beslissen. Dus dat is wel wat lastiger. Is het wel iets wat op de agenda staat? Ja. Ja. En volgens BOVAG natuurlijk ook, als dat gaat gebeuren, gaan we in die trein mee. Ja, want u zei, hè, het verbaast me niks, want u bent dus monteur. Ja. Zijn eigenaren ook verrast als ze horen dat het niet in orde is? Vaak wel, ja. Vaak, ze hebben, dat is het denk ik ook, dat mensen niet doorhebben dat er zoveel techniek in de caravan, we hebben het nu alleen over het onderste gedeelte, je hebt ook gas en elektra erin zitten. Mensen hebben niet het idee dat er zoveel techniek in zit en zoveel gevaar in zit, zeg maar, door het niet te onderhouden. Omdat ze halen hem op. De buitenkant ziet er vaak mooi uit, die wassen ze en dat is hun huisje op wielen. En we gaan lekker op vakantie, het is fijn, leuk. Maar hij gaat wel met 100 achter je auto aan. Ja. En het zijn twee wielen waar die op staat. Ja. En dat is, het kan fout gaan. Ja, want u zegt, hè, dit is de onderkant en er is ook nog zoiets als gas en elektra, want dat levert weer nieuwe problemen op. Ja, we hebben natuurlijk een gasinstallatie in de caravan zitten met een grote propaanfles. Ja, om te kunnen koken. Om te koken, te verwarmen. Dus daar zit wel wat techniek zit er nog in. Ja. En dat moet bijgehouden worden. Net zoals je huis onderhoud je ook. En je tanden, bij de tandarts onderhoud je ook. Ja. Nou, en dat is eigenlijk met een caravan net zo. Hij moet gewoon onderhouden worden. Ja, want en als je dat doet, dan blijft het ook, zeg maar, dan blijft het ook netjes. Want het is natuurlijk niet allemaal heel slecht met de caravans. Mm-hmm. Het is prima met de caravans. Alleen een hele aantal wat niet voor onderhoud komt, ja, dat gaat wel fout. Of dat kan Want fout wat gaan. Gaat er dan bijvoorbeeld, als we even inzoomen op dat gas, wat kan er dan fout gaan? Gas heb je op de gasfles zit heel veel druk. Dat wordt gereduceerd. Er zit een reduceerventiel in met een membraan. Dat is van rubber, dat kan verouderen. Op het moment hij gaat naar 30 millibar terug. Op het moment dat die volle druk op die gasfles rechtstreeks in je gasinstallatie staat en je steekt je pitjes aan om even een eitje te bakken of wat dan ook. Ja, heb je een vlam tot aan je dak. Ja, gebeurt dat? Wij zijn het wel eens tegengekomen, ja. Ja, met testen. En wat, maar nog niet in de afgelopen periode? Gewoon op een camping of wat? Ja, er zijn altijd wel branden op camping. Of camping. Vanmorgen volgens mij nog weer 3 tenten bij Nunspeet afgebrand. Ja, en dan, de oorzaak weet je natuurlijk denkt niet u dan altijd. Meteen, nou, dat is vast de caravan? Nou, ik denk wel, als ik die berichten zie dan. Maar dat is ook zelden als je van de week ook weer caravans die dan toch bij een aanrijding betrokken zijn of op zijn kant gaan. Dan zit je toch wel altijd even te kijken van, dat is toch geen caravan die wij kennen? Nee. Wat ik niet goed gecontroleerd zou hebben. Nee, of wat niet gecontroleerd zou hebben. Ja. Of wat is er gebeurd? Ik ben altijd wel nieuwsgierig van wat is er dan, wat is er gebeurd? Ja. En het is ook niet technisch. Technisch is het op zich wel goed met de caravan. Maar ik denk dat de meeste ongelukken gebeuren door de reactie van de mensen. Mensen schrikken. Maar goed, dit, hè, al die cijfers die dus ook alweer 1 op de 3 gekeurde zijn niet in orde. Ja. Hoeveel van die caravans worden überhaupt niet gekeurd eigenlijk? Hoeveel procent? Ja, daar is dus geen. Nee, daar is geen zicht op. En nou dat is best wel veel. Maar laten we wel wezen, de laatste jaren is het caravanpark wel echt beter geworden, zeg maar. Wij hebben ook een grote stalling erbij. En vroeger ging die caravan vanuit de stalling rechtstreeks naar de caravan. Met trastegels erin, koelkasten erin. Daar keken ze helemaal nergens naar. En dat is tegenwoordig niet zo. Mensen worden wel steeds bewuster. En dat zie ik ook wel aan mijn eigen klanten. Die zijn steeds bewust worden ze van dat er onderhoud noodzakelijk is. Omdat ze toch naar Frankrijk of naar Spanje rijden. Met maar kinderen. Is het dan niet iets voor jullie bijvoorbeeld om naar willekeurige campings toe te gaan? Om veel meer mensen te bereiken? Ja, dat doen we ook. Wij stonden vorige week dan met een pitstop bij het kampeerweekend. Wij staan regelmatig bij grensovergangen voor de zomer. Sneekweken voor aanhangers dan. Dus wij staan op veel plekken. Omdat, juist die groep te bereiken. Ja, om die groep te bereiken. En verrassend genoeg zie je dus dan altijd, bijna bij alle caravans, ja, zien wij gelijk mankementen. Ja. Gelijk. Het is wel interessant natuurlijk voor de BOVAG als het verplicht zou worden. Hè? Ik bedoel, het is voor jullie gewoon klandizie. Ja, dat is zo, maar dat is niet mijn. Dat vind ik minder belangrijk. Tuurlijk moeten de werkplaats traffic hebben. Maar we zitten allemaal tot onze oren in het werk. Dus daar zit het denk ik niet in. En mij persoonlijk gaat het echt om veiligheid. Ja. Die mensen die nu in de auto zitten op weg met die caravan die niet gecontroleerd is, wat kunnen die doen? Morgen. Doorrijden nu. Ja, Niet stoppen. Okay. Niet stoppen. Nee, er zijn een aantal dingen die je zelf kan doen. Zorg dat je banden op spanning zijn. Controleer ze even op leeftijd. Er zit gewoon een code op die je kan checken. En met gasinstallatie ook, kijk even naar je gaslaan. Kijk even naar je drukregelaar, welk jaar die is. Of de haarscheurtjes in zitten. Verkeersverlichting. Controleer altijd goed dat je koppeling op de trekhaak zit. Dat de losbreekkabel er goed aan zit. En dat die ook heel is. Want dat is ook belangrijk op het moment dat die eraf gaat. Dat niet die breekkabel, zeg maar die losbreekkabel. Die zorgt ervoor dat die caravan op de rem slaat. Als die eraf gaat, dat het ook werkt. Ja. Nou, tips genoeg zou ik zeggen. Dank voor uw komst. Tarel Smit, keurmeester dus van Caravans voor de BOVAG. Ja. Solo en tu boca, yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Hasta que duelan los pies. con un beso. Yo quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar. Enrique Iglesias. U luistert naar Villa. Nieuws via de NOS nu. Israëlische nationalisten houden op dit moment een omstreden vlaggenmars door Oost-Jeruzalem. Ze vieren dat dit deel van de stad in 1967 werd ingenomen door het Israëlische leger. Contact nu met correspondent Nasra Habib Allah. Zij is in Jeruzalem. Nasra, hoe verloopt die mars? Ja, hij is net begonnen. Ze zijn begonnen in het westen van Jeruzalem en komen zo richting bezet Oost-Jeruzalem. En in Oost-Jeruzalem is het wel de hele ochtend zijn er al wat opstootjes geweest, wat botsingen tussen Palestijnen en de Israëlische politie. Maar de grote stoet die moet hier dus nog langskomen. Om hoeveel mensen gaat het? De politie die verwacht dat er ongeveer dat er zo'n 10.000 mensen wel op deze mars af zullen komen. Ook op basis van voorgaande jaren en ook wat we zien op sociale media. En het is ook wel echt heel erg druk al in de stad. Dat merk je eigenlijk overal wel. Je had het net over opstootjes. Hoe reageren de Palestijnen? Nou ja, voor Palestijnen, zij zien het echt als een provocatie. Israël die zegt het is voor ons een feestdag. Wij vieren dat het leger de controle over Oost-Jeruzalem heeft gekregen. Maar voor Palestijnen betekent dat, zeggen ze, dat zij wonen in bezet gebied. En dus is het voor hun allesbehalve een feestdag. En zij zien deze mars eigenlijk een manier waarop het er nog even ingevreven wordt, om het zo maar te zeggen. En we hebben ook gezien dat voorgaande jaren er tijdens zo'n mars door die deelnemers ook racistische leuzen werden geroepen over Palestijnen. Dus ja, we zien dat het elk jaar als heel provocerend ervaren wordt en dat het daarom vaak ook zo uit de hand loopt en zo onrustig wordt. Ja, want dat was een paar jaar geleden dus ook zo. Ja, het is eigenlijk elk jaar is het wel een dag die voor veel spanningen zorgt. Elk jaar zijn er ook wel confrontaties tussen Joden en Palestijnen op deze dag. En 2 jaar geleden was het zelfs zo dat er als reactie hierop vanuit Gazastrook door Hamas raketten werden afgevuurd op Israël. Ja. Dus daarom kijkt iedereen ook wel met veel spanning naar vandaag, van wat dit teweeg kan brengen en wat dit mogelijk verder kan betekenen voor de spanningen die er al zijn de afgelopen maanden. En wat merk jij van veiligheidsmaatregelen? Nou, de politie hier die is echt flink. Er zijn flink wat extra agenten bijgezet vandaag. Zo'n 3000 politieagenten en andere veiligheidsambtenaren zijn hier vandaag om te zorgen dat het zo rustig mogelijk verloopt. Een groot deel van de stad, van het centrum, in ieder geval rond de route, is ook allemaal afgezet. In het oude centrum van Jeruzalem, in Oost-Jeruzalem, zijn Palestijnen die daar winkels hebben langs die route ook geadviseerd om de winkel te sluiten. Voor het geval dat als die route langskomt, om toch te voorkomen dat er, dat er weer confrontaties zijn daar in Oost-Jeruzalem. Dus iedereen staat hier wel op scherp. Dankjewel voor je update, NOS-correspondent Nasra Habib Allah. Joy, I'm all over the place. Clowns to the left.